गाम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल नवमी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणम राम राम राम राम राम राम अपना कौन है अपना कौन है ये सोचो भाई बहन अपना कौन है अपना मिल अपना केवल भगवान मिलेगा और कोई अपना नहीं मिलेगा। ईश्वर से जीव विनाशी चेतना में सी अपना वही एक है जीव मात्र अंश मेरा अंश है तो अपना निजी अपना खास भगवान है। अरे भाई बहन सोचो खूब सोचो क्या शरीर अपना है क्या मकान अपना है क्या कुटुंब अपना है क्या समाज अपना है क्या जाति अपनी है क्या घर अपना है गांव अपना है अपना कोई नहीं अपना भगवान है हमें बस अपना कोई नहीं होगा अपना अपना साथ रहता है शरीर साथ रहता नहीं रुपये साथ रहते नहीं घर साथ रहता नहीं समाज साथ रहता नहीं लोग साथ रहते नहीं कुटुंब साथ रहता नहीं अरे भगवान भी सोते ही नहीं सब में साथ रहते मैं भी सुनते ही नहीं अभिषेक ही नहीं अभिषेक सकते ही नहीं जो सब जगह गए बिजले जो सब में गए बिजले सभी है वो कैसे बिजले कोई है वो कैसे एक ही बात है अपना कौन है अपना कौन है अपना कौन विचार करो हरे भाई विचार हरे भाई विचार हरे भाई विचार अपने निजी खास अपना भगवान है श्वास अपने नहीं मन अपना नहीं बुद्धि अपने नहीं है कोई अपना पर साथ मिलता नहीं नींद में साथ नहीं देते जागते साथ नहीं देते मन पर ही बातें याद करता है साथ में रहता हम रहते हैं हम रहते हैं साथ रहते नहीं और भगवान साथ रहते हैं बिछड़ते ही नहीं बिछड़ेंगे ही नहीं बिछड़ सकते ही नहीं तो सब जगह परिपूर्ण है वो फिर कैसे वो हमारे से कैसे दूर है तो सब समर्थ होते ही दूर हो जाए समर्थ भगवान नहीं तो सब जगह है जहां आप अपने को मानते हो वह भगवान है वो दूर होता नहीं हो सकते नहीं कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं तो सो अपना मानो बस अपराध गौड़ है भगवान, दूसरा अपराध है ही नहीं। शरीर भी बारह साल जवान बाबू जवान मर गया पूरे में साथ नहीं थे, कोई मर जाता है कोई चल जाता है कोई कहीं गया कोई कहीं गया कोई कहीं गया साथ नहीं जाते, परंतु भगवान कहीं जाते ही नहीं, सब जगह परमात्मा शाश्वत हमारा सब ठोस है, तू सबका सब लिए परिपूर्ण है, अपना वही है अपना खास परमात्मा, कोई अपना नहीं था अपना जो है ही नहीं। खूब बचाओ नरकों में जाओ तो भगवान अपने साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान अपने साथ में, वैकुंठ में जाओ तो भगवान अपने साथ में, अरे नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, दुख में भी साथ में सुख में साथ में, हमारे अनुकूलता में भगवान साथ में, प्रतिकूलता में भगवान तो साथ में रहे, प्रतिकूल से प्रतिष्ठ तो भगवान साथ में, आगे सत्कार नहीं भगवान साथ में, निहार आए तो तिरस्कार करे भगवान साथ में, ऐसा ऐसा कोई साथी मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं कोई मिले सुख में दुख में उन्नति में अवनति में, बूढ़े होते भगवान साथ में, भाई होते भगवान साथ में, जवान होते भगवान साथ में, मुसाफिर भी होते भगवान साथ में, एज एरे होते भगवान साथ में, सुबह तो भगवान साथ में, उठो तो भगवान साथ में, बोलो तो भगवान साथ में, नहीं बोलते भगवान साथ में, सब समय जुटते भगवान साथ में, परिहाते भगवान साथ में, कितने हृदय भगवान साथ में, पति पति भगवान साथ में, यहां गाओ तो भगवान साथ में, भोजन करते भगवान साथ में, ऐसे साथी कोई है ही नहीं, ऋषि राम जी को नाम और याद रहते हो, नाम साथ में भगवान साथ में, बहुत तुम्हारे साथ कौन है राम जी, मरे तो साथ में जीवित साथ में, सोवे तो साथ में उठे तो साथ में, आवे तो साथ में जावे तो साथ में, हर दिन साथ में, भगवान के जो साथी हो कोई नहीं मिले, वाह भगवान वाह वाह भगवान साथ कोई हो, हमारे साथ में हमारे भगवान है, एक कभी व्यूह होते ही नहीं हो गई नहीं, व्यूह हो सकते ही नहीं, अरे हो सकते नहीं, जहां जाओ वहां भगवान प्रदेश है, वह जहां जाओ वहां भगवान प्रदेश है, अरे आप साथ में भगवान है, जाओ वहां साथ में, आओ वहां साथ में, खाओ तो साथ में, पियो तो साथ में, बैठो तो साथ में, उठो तो साथ में, बोलो तो साथ में, सुख रहे तो साथ में, बुखार आ जाते भगवान साथ में रहेगा, ठीक हो जाते भगवान साथ में, बीमार हो जाते भगवान साथ में, कैसे मिलते भगवान साथ में, कैसे अलग होते भगवान साथ में, ये अलग होते विश्रुते अपना नहीं होते, मिलते विश्रुते अपना नहीं होते, आते जाते वो भगवान नहीं होते, मिलते विश्रुते भगवान नहीं होते। सब संसार बात चीज, बात घटना, बात परिस्थिति, बात अवस्था अलग होती, परंतु भगवान अलग नहीं होते। अरे ध्यान विद्या, ध्यान विद्या, ध्यान ध्यान दो, सच्चा मित्र धर्म का साथी, इस आधार राधे श्याम सारी, तब हो बेड़ा पार, दुख का वही ठिकाना है। स्नान करते भगवान साथ में, कूड़ा करते भगवान साथ में, चट्टी फिरते भगवान साथ में, पेशाब करते भगवान साथ में, हाँ क्रोध करते भगवान साथ में, हाँ भगवान को शांत करते भगवान साथ में, बोलो किसी अवस्था में, कैसी घटना में, कैसी परिस्थिति में, किसी अवस्था में बदलते जो तो सुबह तो आव तो जाओ तो बाजा बजाओ तो भगवान साथ में, खुशी बजाओ तो भगवान साथ में, सो जाओ तो भगवान साथ में, बैठाओ तो भगवान साथ में, चलो तो भगवान साथ में, आओ तो भगवान साथ, जाओ तो सब वही भगवान साथ में, जंगल में जाओ तो वही भगवान साथ में, शहर में चले तो भगवान साथ में, गांव में जाओ तो भगवान साथ में, मरो तो भगवान साथ में, शहर छूट जाते भगवान साथ में, शहर छूटेगा, शरीर तो छूटेगा ही, भगवान साथ छोड़ेगा ही नहीं, शरीर भगवान साथ ही छोड़ दे रहे, खास बात है अपने साथ ही तो भगवान है भाई, कभी भय कभी नहीं वे वो हमारे सही है, कहीं भय कहीं नहीं वे वो अपना नहीं, सदा साथ रहने वाला, जन मेरे साथ में, मेरे तो साथ में, आवे तो साथ में, जाओ तो साथ में, संपत्ति विपत्ति आ जाते भगवान साथ में, सब विपत्ति आ जाए दुख आ जाए तो भगवान तो साथ, कैसी परिस्थिति हो भगवान साथ, सुख में दुख में उतोलता प्रति उतर में कभी बदते नहीं, अरे भगवान ने साधन मान लो तो ये सब ठीक हो जाए। दिवाली संत के राठों पर आनंद, मारे जन्म का साथी विष्णु ने कहा कोई विशेष नहीं, राम जैसा धनी जाके दुख का आसानी, बाप बाप सब बिछेगा, सब बिछेगा भगवान बिछेगा और सब से सब बिछेगा, शरीर बिछेगा, मन बिछेगा, बुद्धि बिछेगी, भगवान साथ में बहुत। भगवान मेरे साथ। मैं तो फिर मेरे उपाय दूसरा अलग हुई जाकर श्री मोर मोट मेरे पति सोई। मैं तो फिर मेरे उपाय दूसरा अलग हुई गोविंद गोपाल। लोग पागल हो गया। बहुत बढ़िया। पागल पड़े में भी भगवान तो साथ में। इसे बुद्धि खराब हो जाए तो ही भगवान तो साथ में हरदम देख रहे भगवान, बड़े प्यार से देखते। माँ होती है उसमें बेटे भी कह रहे माँ तो मेरी है तो माँ राजी हो जा। वो कहे न कहे माँ तो माँ ही है। बाहर बिना गुना कर वो तेरा तो पता ही मेरी बिछाना है टावर है टावर सब टावर बढ़ती बाहर ऐसी बात है। ऐसा माल मिले वो सोची मेरा राम बोला नाम राम बोला राम राम बोला नाम करो मैंने सुनी शुगर खेत में गुरु जी भारत अब से तो मेरे से राम जी से साथ दे भावे ऐसा साथ कोई नहीं बता नहीं माँ को बाप को भाई संबंधी कुटुम्बी रेख पुत्र सब मर जाएगा। राम जी मरते ही नहीं कभी सब के साथ वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह। मैं तो फिर तेरे उपाय दूसरा न कोई एक ही बंदा बन चलेगी हक चलेगी द्वारका से जाती निधेगा निशंका निर्भय है तो रहे तो जग चुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधार श्वास रहे दयालु मेरा कोई नहीं है तुम तुम्हारे सेवक सुधार श्रीदम सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम श्रीदम संपूर्ण प्राणी शुद्ध जन जन एक गुरु करो एक करेगी एक राम जी को साथ हो क्यों जगह जगह बटे हुए कहा अपन वो आ रहे। मेरा भाई बड़ी दृढ़ हृदय है वो भी धर्म ऐसा होता है हरदम साथ रे हरदम श्वास संता जा शरण आए बोल से पाया भगवान के शरण होया हार गया होते हुए भी पहचान नहीं। अरे भगवान तो शरण हो तो ये है शरण नहीं हो तो ये है भगवान ने खंडन कर दी भगवान तो देते भगवान नहीं मानते, भगवान तो मानते हैं। सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में महाराज विष्णु ने भी नकुलो यक्ष जीवित हो, यक्ष नकुल जीवित हो, नकुल तो क्या करेगा। थीम है अर्जुन सब उसका जीवन है नहीं नकुल। तो कारण क्या है कि हमारी माँ दो ही कौन थे मचा गए हो, मेरी माधुरी माता का भी कही माता में दो काम सिद्ध करना अर्जुन भीम कुंती में वह हुई मारी मते हो मारी मते सोनी मारी क्या क्या आफत आई, क्या क्या दुख आया। नल राम युधिष्ठिरा उत्तम ये सब में उत्तम नायक है, धीर धीर प्रशांत धीर धीर धीरोदत्त नारायण